เป็นหมดนี่รักษาศีลให้มันกุ้มเนื้อแล้วนะหมู่เจ้านะศีล10ข้อนะจำได้หรือไม่ล่ะจำให้มันได้ปานาท่านมห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายแล้วไม่ใช่ผู้อื่นให้ฆ่าตัวน้อยนับแต่ยุงแต่ลิ้นเนี่ยขึ้นไปตัวใหญ่เท่าช้างอทินนาทันห้ามไม่ให้หยิบฉวยเอาของคนอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยหยิบเอาด้วยอาการแห่งขโมยคือหยิบเอารับหลังเขาให้แม่เจ้าของเขารู้เขาเห็นแต่เมื่อเขาถามก็ปฏิเสธถ้าไม่ได้เอานี่เรียกว่าลักแล้วก็อย่าไปข้อที่สามนั้นพรหมจริยาอย่าไปหยอกล้อกับพระญาติผู้หญิงอย่าไปจับต้องผู้หญิงนี่จำไว้นะหมู่เจ้าอ่ะรักษาตัวให้ดีข้อที่สี่มุสาวาทอย่าไปพูดโกหกพูดคำไม่จริงพูดแต่เรื่องจริงอย่าไปด่าไปแช่งกันให้พูดแต่คำดีต่อกันและกันข้อที่ห้าท่านห้ามไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบุหรี่นี่ก็ควรงดเว้นนะอย่าไปสูบมันมีใครสูบบุหรี่บ้างเน้นเนี่ยที่บวชใหม่นี่มีไหมมีใครบ้างสูบบุหรี่ ต้องพยายามเว้นเนอะถ้าบ่ได้สูบก็ดีมันไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะมันมีแต่โทษนะนำโรคภัยเข้ามาสู่ร่างกายของเสพติดทุกอย่างไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวมีแต่โทษสิ่งใดมันมีแต่โทษเราจะไปส่องเสพมันทำไมอ่ะมันทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปให้สำรุดทรุดโทรมไปอยู่ไปไม่ทันถึงอายุไขก็ตายแล้วตัวเองไปสร้างโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ตัวเองนี่คนส่วนมากไปอย่างนั้นอายุไม่ถึง70-80ปีตายไปแล้วเยอะแยะเพราะมันส่องเสพของเสพติดต่างๆนี่แหละดังนั้นอย่าไปลิสูบมันเลยบุหรี่นะมันมีแต่โทษคุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีข้อที่หกวิกาลโภท่านมาห้ามไม่ให้บริโภคอาหารในเวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่บวชเข้ามาแล้วหิวอาหารไหมเนนี่หิวอาหารไหมฮะฮะไม่หิวเจ้าเป็นตัวแทนหมู่นะอย่าไปหิวมันนะเมื่อใจของเราไม่ไปจด